how long are you planning on staying with Ginger? No one wants to get out of here as fast as I do. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. Her husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. But I can't. You choose losers because that's what you think you deserve, and that's why you'll never have a better life. She doesn't care about you. She's a phony. Can you please not fight in here? Don't think I can take it. For some reason, my Xanax isn't kicking in. Anxiety, nightmares, and a nervous breakdown. There's only so many traumas a person can withstand till they take to the streets and start screaming. Välkomna alla till avsnitt 97 av filmpodcasten Titta de snackar. Som alltid är det jag som inleder och jag heter Emil och jag kommer direkt lämna över till dig som alltid Gustav. Vad är det vi kommer prata om denna afton? Vi kommer prata om Blue Jasmine och vilket konstigt uttal jag fick på den. Blue Jasmine. Det kanske är, det är lite svårt ibland. Ska man uttala Jasmine på alla olika, alltså så här, det finns, ska man uttala det på så här spanska talande, eller och hur låter ens det amerikanska uttalet för Jasmin? Hur låter ens det svenska för Jasmin? Vad säger du? Jag säger nog Blue Jasmine. Ja. Är det helt galet eller? Nej. Men alltså, varför den kunde ju dock varit översatt kanske till Blå Jasmin. Så hade det här problemet varit betydligt mindre för oss. Ja, fast det är ju inget problem längre. Jag gjorde det till ett problem nu. Eftersom vi brukar diskutera våra uttal. Och även tanter ut och andra brukar höra av sig om det. Men oftast är ju, man översätter inte titlar idag. För att engelska titlarna funkar lika bra på oss i Sverige i varje fall. Men den ska vi prata om. Och först tänkte jag faktiskt ha lite roligt här med dig. Ja, visst, och, sure. Och gå igenom, alltså jag är lite osäker, sen vi startade den här podcasten så vet jag att du gillar att vi återkommer till Woody Allens, han är ju tillbaka i ett om året filmer liksom, och du gillar ju att vi pratar om honom. Har han någonsin inte varit en ett om året regissör? Ja, men det var någon stund där på 2000-talet, alltså det var, i varje fall har jag den känslan att men det kanske bara är så att just ett visst år så kanske det inte bara dök upp någon. Och så kändes det som att det har varit precis som när folk skriver att Julia Roberts, varje gång hon gör en roll, eftersom hon inte gör roller så där jätteofta, så är det att hon gör comeback. Men hon är ju där hela tiden. Hon gör inte bara snuskigt många roller liksom. Hon fokuserar på familjelivet, vilket kanske Hugh Jackman också gör. Men han verkar lägga väldigt mycket mer krut än Julia Roberts. Men innan du ger in din lek ska jag bara snabbt här kika av om det är något år från, för hans första film är väl Banana, som inte jag har fel, från 71. Då ska jag se om det finns något år han inte har regisserat en film. 71, 72, 73, 74 kom det ingen film av Woody Allen. Så 1975 då, 73 kom det en film, 1974 kom ingen film. Så 1975 hade han en comeback med Love and Death. Men på 2000-talet verkar det rätt tjockt med filmer dock. Ja. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 2010, 2011, 2012. Ja, där har släppt en film varje år. Det är förmodligen för att på 2000-talet så fanns det från att han, alltså vid millennieskiftet någonstans, så gjorde han faktiskt filmer som som till och med jag, som har en väldigt, alltså som väldigt lätt tar mig till. Jag gillade ju förra årets To Roam With Love, trots att jag kunde se och förstå varför du till exempel inte alls tyckte de var bra. Men på 2000-talet så var de här Small Time Crooks, The Curse of the Jade Scorpion, Hollywood Ending som jag knappt minns, Anything Else som jag vet att han gilla själv, med han American Pie-skådisen som även är med i den här nya Orange is the New Black tv-serien. Vad heter han? Jason Biggs menar du? Precis. Okej, Anything Else, alltså jag tror nu när jag kollar på en filmposter här till den filmen, varje gång jag sett den i någon sån här 3-för-99 hylla i en jävla livsmusik, så fattar du inte att det är Woody Allen-film. Så har jag alltid sett det som att aha, här har de försökt göra typ en Clueless eller alltså någon sorts ungdoms komedi, men jag har aldrig tänkt på att det är en Woody Allen-film. Men däremot vill jag säga att, för jag, det har hänt nu de senaste åren att jag lånade filmen på bibblan med Woody Allen, för jag har inte sett allt han gjort. Jag är väl inte lika stort fan säkert av honom som du är. Men alltså jag gillade ju The Curse of the Jade Scorpion, är den filmen som utspelar sig på 40-talet. som är lite film noir-aktig med Helen Hunt, eller? Och som all, till och med vi Woody Allen-fans var så här, den här landade inte. Alltså, han lyckades inte stämma. Det var en film jag hade väldigt trevligt med den filmen, minns jag. För jag visste om också att den var lite bespottad då av Woody Allen-kännare. Men jag gillade den, men däremot gillade jag så mycket jag inte gillade med honom. Men det kan vi komma till säkert. Ja, men det är det som är min lek, där lyssnarna kan vara med för sig själva. För alla har en åsikt om Woody Allen. Och jag tror ingen har koll på om man har sett en Woody Allen-film eller 20. Förstår du vad jag menar? Nej, och när du nu sa det här med Romfilmen, vad den nu heter nu igen. To Rome With Love, som jag kallade den When Love, in Rome. Och vad heter den på svenska? Den hette nog To Rome With Love. Det var det, okej. Inte glada sommarhälsningar från Rom. Nej, men alltså, när du säger så här att Emil, du tyckte den var så bra. Nu minns inte jag ett skit om jag tyckte om den. Nej. Förutom att Ellen Page var med. Och jag pratade väl om hur söt hon var, tror jag, det avsnittet. Annars minns jag inte mycket. Nej. Men jag lämnar liksom vad heter det? The floor open for you, Gustav. Ja, men det är därför jag tänker nu rabbla igenom Woody Allens alla filmer. Och så bockar vi av antal, alltså vilka har du sett? Och kort vad du tyckte om dem. Så får vi faktiskt en inblick i ditt Woody Allen-universum. Och det här är lite som när människor tror att de kan Sveriges kartbok, fast det kan de inte längre. De kunde det bara där i fyran när det var prov. Så det är nyttigt för alla det här. Och vi har ju Bananas, som är den första. Som jag vet att jag har sett. Jag tror att jag lånade den av Tony Savala, som har medverkat i den här podcasten i ett avsnitt, när vi gick på samma filmskola. Jag minns inte ett skit av den filmen. Play It Again, Sam. Inte sett. Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask. Kändes, jag har sett den, och för mig kändes den som en tråkigare version av den sista Monty Python-filmen de gjorde, som var lite samma sak. Små, korta, löst, osatta sketcher, och det handlar mycket om sex. Ja, de där sketcher, jag har inte sett om den, jag minns också. Men vi ska inte gå in på, jag ska inte snacka om varje Woody Allen-film. Sen Sleeper, min och min pappas favorit. Jag vet att Tant Rud, som vi har nämnt, inte tycker att det är en kalkon. Men det är ju en sån här bananas liknande lite farsartad. Okej. Jag har inte sett, men jag vet efter att jag såg den här dokumentären om Woody Allen att det verkar vara en softfilm. Det handlar väl om att han i framtiden och skit, och han är någon sorts robot. Ja. Han är jätterolig robot. På den raka motsatta sidan av alla tuffa robotar som finns. Så den blev jag faktiskt lite intresserad av efter att ha sett den dokumentären, så den kommer jag nog se någon gång. Ja. Love and Death. Minns inte om jag har sett. Så jag säger inte att jag inte sett dem. Ja, men då har vi men då har du ändå sett. Då har du sett två filmer från period 1, kan man säga. Allt innan Annie Hall, som inleder en ny era. Och det är alltså nästa film, Annie Hall, och den har du sett. Den har jag sett, ja. Och den tycker du väldigt mycket om. Ja, fast tycker mindre och mindre om varje gång jag säger den. Så jag vågar inte se den igen. För senaste gången var det verkligen så här: det här är nog kanske bara en tre ändå. Okej. Interiors. Tror att jag har sett, men jag minns inte mycket av den. Kan ha börjat se, men stängt ja, av. Men det gills inte, för det där tror jag gäller med många Woody Allen-filmer. Att man är så här, jag tror att jag har sett den. Så kanske man inte alls har gjort det. Men det är hans första, vad ska man säga, inspired by Ingmar Bergman. Alltså det var hans första drama som inte var en komedi. Sen kommer Manhattan. Ja, den har jag ju sett. Ja. Stardust Memories. Jag gissar på nej. A Midsummer Night's Sex Comedy, som inte jag har sett faktiskt. Det är den första jag inte har sett. Har du sett den? Jag har inte sett den heller. Den blev jag direkt så här. Den måste jag kolla upp. Eller så finns en anledning till att den aldrig refereras till. Jag blandade liksom direkt ihop den med Everything You Always Wanted to Know About Sex. Okej, Selig. Den har jag sett och tyckte var väldigt, väldigt, väldigt trevlig. Ja. Fan, jag gillar ju filmer som leker med formen och sådär. Det här är ju en sorts dokumentär. Ja, verkligen, och den måste jag se om. Den har jag bara sett någon gång när jag var pojk och tyckte, då kanske inte, då fattade, då brydde jag mig inte om. Jag vill ha Kairos röda ros liksom. Så den måste jag se om. Ja. Ja, men den har du sett. Broadway Danny Rose. Inte sett. The Purple Rose of Cairo. Det var nog den första Woody Allen-film jag såg och tyckte väldigt mycket om. Ja. Innan jag visste vem Woody Allen var. Ja. Sen har vi Han och hennes systrar. Den har jag sett. Tycker du om den? Jag tror jag ville ha en till Annie Hall och fick inte det. Jag rekommenderar alla, om man någon gång har sett han och hennes systrar under filmskoletiden och tyckte den var lite tråkig, så se den idag, för den känns, det här tror jag nämnt någon gång i podcasten för något år sedan, att den känns plötsligt som hans mest aktuella film, och den är från 1986. Det brukar ju inte filmer från 1986 göra, speciellt inte i ton och soundtrack. Men sen har vi Radio Days, hans lilla barndomsskildring. Inte sett. September. Inte sett. Another Woman. Inte sett. Stora och små brott. Den har jag sett med Angelica Houston, va? Ja. Tyckte inte den var så bra. Alice. Inte sett. Skuggor och dimma, Shadows and Fog. Inte sett. Fruar och äkta män. Fruar och äkta män. Judy Davis, Oscar nominerade för den. Var det filmen som han och hans fru Mia Farrow spelade in samtidigt som han hade, när hon fick reda på att han hade en affär med hennes styvdotter? Ja, det stämmer. Så det var, nej, jag har inte sett den, men jag blev intresserad av att se den efter de pratade om det i dokumentären. Den minns jag som väldigt bra. Den och Selig blev mest sugen på att se om, för att jag inte sett dem på länge. Men sen har vi Manhattan Murder Mystery. Tror inte jag fattar det. Det är lite intressant där att filmerna, när jag började gå på och se Woody Allen på bio, de har inte du riktigt sett där. Bullets Over Broadway. Sett, för jag minns väldigt tydligt Jennifer Tilly, men jag minns inte mycket av filmen. Mighty Aphrodite. Nog inte sett. Alla, Everyone Says I Love You. Fan vad många filmer. Det känns som, det börjar bli tråkigt den här listan. Ja, men det är filmen med Drew Barrymore, va? Den har jag sett. Ja. Det är kattfilm. Ja, du tycker det. Fan, jag älskar den. Och den har jag sett om och älskar den fortfarande. Hade jättetråkigt den så. Ja. Ja, men det är väl lite som Mina till Paris kanske. Att de hör till lite samma typ av tonläge. Jag längtar ju alltid efter en sån film. Deconstructing Harry. Eller Harry bit för bit, va? Mm. Jag minns att jag tyckte den var sjukt gubbsjuk. Det är väldigt mycket knull och sex och gubbar som vill ha sex med unga tjejer i den filmen. Så jag känner mig lite så att, oj, här har modellen någon sorts medelålderskris. Ja, eller så finns det i alla hans filmer. Celebrity? Nej, inte sett. Enda filmen Leonardo DiCaprio var med. Ja, men okej. Okay. Så 90-talet har du lite, har du legat lite lågt, eller hans 90-talsfilmer liksom. Och sen kommer ju Small Time Crooks, The Curse of the Jade Scorpion, som du då tycker är kanske hans bästa film, eller? Nej, ska jag inte säga, men jag tyckte bara, det tycker jag om Helen Hunt, och sen tycker jag det var kul att se Woody Allen i en sån här 40-talsmiljö, för jag tycker han och hans karaktär alltid spelar, passar in där. Ja. Vad tyckte du om, sen har vi Hollywood Ending som ingen riktigt kommer ihåg. Som kom... Nej, den har jag sett. Är det inte den när han blir blind men ska regissera film? Fan vad roligt det låter. Fan vad roligt det låter. Och den har jag glömt, men då är vi inne 2002. Jag har glömt en del titlar från den tiden. Ja, jag tyckte att den var bra i alla fall. Mm. Ja. Och sen Anything Else som vi körde igenom. Melinda och Melinda som jag älskar, men väldigt många tycker det är en av hans sämre. Liksom. Det är nog den första filmen där jag var filmiskt medveten när den kom. För jag minns att Will Ferrell ska vara med i en Woody Allen-film. Men jag tycker inte att den var så bra. Matchpoint, som jag då inte, kontrasten, som alla då gav femmor och älskade utom jag, som fortfarande ville att han skulle göra en till Melinda, att han skulle göra Melinda och Melinda 2 med Radha Mitchell. Okej, okay, jag tycker Matchpoint är jävligt bra, men det är inte så här, den har inte mycket, det är inte mycket i den som skriker att det är en Woody Allen film. Scoop tyckte jag var trevlig, för att det var väl första filmen jag såg i realtid, som är ditt uttryck, där Woody Allen var med i filmen. Så det var kul att se Woody Allen, ja, då. Och det var kul att se Woody Allen och Scarlett Johansson spela mot varandra. Sen har vi en film som jag har, liksom, för den finns någonstans i någon låda i Shurgard. Cassandra's Dream, som inte jag har sett. Första Woody Allen-film jag såg på bio. Rätt trist, alltså, som att, också, det känns, den skriker inte heller Woody Allen, men den är inte lika bra som Matchpoint för det. Vicky Cristina Barcelona? Försökte se, men såg aldrig klart. Jaha, den är jättehärlig. Whatever Works? Har sett... Störde mig lite på att, vad heter den skådisen, Curb Your Enthusiasm-snubben i alla fall, att han skulle spela Woody Allen. Det kändes bara som att det kändes lite fel. Larry David heter han. Ja, det var lite som Ben Affleck och ska spela Batman, fast inte lika hetsigt kanske. You'll meet a tall dark stranger. Helt okej. Okay. Jag tycker till och med den är mycket bra, men Josh Brolin, det pratar han ju om i den här Woody Allen-dokumentären, att han visar ju verkligen tydligt, man får se även så här filmklipp från inspelningen, och man märker att han är superosäker på att axla den här rollen, trots att han har fått göra ganska starka grejer med så här Bröderna Coen innan och sådär. Men jag tycker det sken igenom innan man hade sett dokumentären och såg You'll Meet a Tall Dark Stranger, att Josh Brolin, han var nästan, det var inte bara hans karaktär som var ängslig, utan hela hans... Nej, men jag har så svårt med Josh Brolin och vart jag ska placera honom i någon sorts filmvärld. För mig är han bara en Karl Urban skådis, men han råkar vara omtyckt av rätt regissörer på något sätt. Jag vet inte, vad gör han i Woody Allen-film? Ingen aning. Varför ska han spela Naomi Watts fru? Det finns väl bättre val, kanske. Sen har vi Mina till Paris, som vi har diskuterat. Ja, det var min årets film av de som hade premiär 2011, och det var inte din årets film. Nej, min var väl Play, antar jag. Ja. Och så To Wrong With Love. Ja, där kan ju lyssnarna lyssna på ett avsnitt som kom för ett år sedan. Typ. Precis. Och så är vi framme. Alltså min lek här, det låter ju inte som en lek. Det sitter ju folk, för den som inte gillar Woody Allen behöver kanske inte lyssna på det här avsnittet. Men jag fick faktiskt ut någonting, och jag ger dig ändå godkänt till att avsky Mina till Paris och sådär om du vill. Men vissa... Nu tycker jag vi överdriver. Avsky Mina till Paris, det är en överdrift just då. Men jag tycker inte att, jag har så svårt när folk ger hans filmer så här femmor, och antagligen skriker då att Woody Allen är tillbaka, som han även gjorde på något sätt med Mina till Paris när han kom. Eller så här att han ska vara en sån här geni. Jag tycker inte Woody Allen är ett geni. Han är en berättare, och han är bra på att leverera väldigt många berättelser på väldigt kort tid, liksom en per år. Men jag förstår inte vad som gör den så fantastisk. Sen har du förklarat nu i förra avsnittet, och förra, varför du tycker den är fantastisk, och det är väl helt okej, okay, men fan, sluta med den här jävla, det är ju någon jävla inflation i att älska Woody Allen och ge, alltså han fick den nya filmen vi ska snacka om nu då snart, Blue Jasmine, fick en femma i Expressen. Bernt Eklund, en av de där som hänger kvar från när jag var barn, av filmrecensenterna. Okej, okay, kan du fånga honom i en mening då? Vem är han för mig som aldrig riktigt läst Expressen, eller? Han är ju den som främst gillar, alltså det som den europeiska filmbranschen och den svenska filmbranschen gillar. Alltså där Jens Pettersson och Jan-Olof Andersson alltid har varit svag, även för när så här, Toy Story, när Pixar slår igenom och sådär, eller att smaka fyra på Harry Potter, så är Bernt Eklund gillar främst de här filmerna som vinner i Cannes. men inte på något så här pekpinnefröken vis, utan han är väldigt ödmjuk i sina texter, vad han ens skriver om. Så jag har alltid gillat honom. Han påminner lite om så här, som min pappa. Så det är en, så här, en snäll recensent. Förstår du? Att sätta han en etta, så försöker inte han vinna läsare på att uttrycka sig ful på något sätt. Men han gillar. Alltså när jag scrollade för att se vem som hade satt fem, och det var Bernt Eklund, så blev jag mest glad för hans skull. För det kändes som att det var länge sedan han fick sätta en femma. Ja, det är skönt för honom då. Mm. Men ska vi prata lite om Blue Jasmine då, Woody Allens senaste film? Har du någon kontext att ge våra lyssnare? Den handlar om en överklasskvinna spelad av Kate Blanchett som förlorar allt när maken Alec Baldwin åker i fängelse för bedrägeri. Och som tvingas flytta hem till sin arbetarklasssyster i, är det New Orleans? Nej, det trodde jag när filmen hade gått så fem minuter, men det är väl San Francisco såklart. Det är San Francisco såklart. Men det kanske är så här, men man ser ju Golden Gate-bron i x antal bilder. Ja, jag tänkte inte det. Och varje gång jag förstår att det är San Francisco är ju när man ser de här långa, långa, sluttande gatorna. Och det såg man ju inte på det sättet. Nej, jag vet, men jag tror jag kommer komma till det. Ja. Det lilla jag har att säga om den här filmen. Så jag har, ja, men i varje fall, då är det så här. Kate Blanchett kommer hit och får bo med den här systern, spelad av Happy Go Lucky-skådisen Sally Hawkins, heter hon. Jo, men det här är ingen komedi utan snarare en av hans tragedier. Och nu går vi på den här genrens begynnelse när det, grekerna gjorde. Det var antingen komedi eller tragedi. Det vill säga The Dark Knight är en tragedi. The Grown Ups med Adam Sandler är inte en tragedi. Det är en komedi. Och det här är väl då åt hans dramahåll. Men jag tycker ändå att den här, alltså, för ofta förut när han har gjort, dels när han började göra de här dramerna, interiors och sådär, så ville han ju väldigt gärna göra lite mer åt Bergman-hållet. Men det, hans drama blir allt närmare även hans komedier på ett sätt som varken stör, alltså jag är varken för eller emot det, men det känns som att han, nu gör han verkligen i en ålder av typ 80 år bara, nu gör han berättelser. Och om det är drama eller komedi tror jag är lite skitsamma för honom. Mot förut, då var det viktigare på något sätt. Kan det, tror du det kan stämma? Jag tycker det fångar in det jättebra. Och det, men det blir också ett problem med det här som jag känner med det här pärlhalsbandet av berättelser han liksom skapar. I att när jag sitter och ser filmen så känner jag att okej, Woody Allen är redan på väg till nästa film när han gör den här filmen. Jag förstår inte varför riktigt han har valt den här historien. Om jag ser Interiors, då skulle jag ändå kanske förstå att okej, han ville bryta loss från komedierna han har gjort. Han vill göra något nytt och han var inspirerad av Bergman. Han vill visa en annan sida av sig själv och så här. Men nu när det bara kommer film på film på film på film, som jag kanske är den, ja, han har satt sig ner med det första fröet han har haft en berättelse och skrivit ner det, och sen är han klar och så går han ut och filmar det, så och redan på väg då, som jag sa, till nästa. Så känner jag mig lite otrygg med hans filmer. För det blir lite så här, okej, vad vill Woody Allen med det här? Förutom att bara paketera ännu en film. Men samtidigt, det kan ju också vara så att någonstans som människor, alltså, det blivit sämre på att göra relationsfilmer som verkligen sitter. Folk gör ju massa relationsfilmer. Men han har ju ett öga och ett intresse som gör att det känns så bra nästan varje gång. Och det kanske är därför han börjar hyllas. Men det är ju lite intressant också, för den här har, Midnatt i Paris är ju hans största biosuccé på box office i USA någonsin. Men den här börjar väl ändå röra sig, för jag tror det är den största bioreleasen han har haft. Men jag kan uppfatta det fel, man läser det bara förbifarten. Nej, men det stämmer. Och det spås att den här kan gå om Midnatt i Paris. För det är väl den största indie-succé, om man nu så räknar som indie-film. Men antar att det är en film som inte släpps från de största fem bolagen och sånt där. Men det är väl den största indie-succé i alla fall i år i USA och sådär. Så det är ju en succé, den här filmen, likt Midnatt i Paris. Ja, och då undrar man, för det är ju inte en Midnatt i Paris 2. Den här är ju... den här är ju så här, så kallat tyngre. Den här har ju inte ett befriande slut på det sättet. Men kan det vara så att i dessa tider också, alltså att alla, precis som nu när vi gick igenom med dig vilka Woody Allen-filmer du har sett, så har folk, även människor som inte gillar Woody Allen, har sett väldigt mycket Woody Allen. Och det är skönt med det här bekanta som inte fokusera just på de här pengarna och actionfilmerna och vad det nu är. Alltså, jag vet inte. Alltså, det här bara kommer jag på nu. Jo, det är ingen punkt jag skriver. Jo, men med Woody Allen så känns det mer som att jag sitter och läser en novellsamling med flera noveller, så här enkla 20-siders historier, istället för att läsa, jaha, det här är den här författarens nya roman. 300 sidor han suttit och slitit med i ett litet rum på en skrivmaskin. Det som stör mig lite. Men däremot, jag menar, jag ser också skönt att se de här mellanfilmerna. För annars finns ju bara de här, egentligen i alla fall under sommaren, det finns ju väldigt, väldigt mycket blockbusters. Och sen finns det väldigt, väldigt mycket typ lågbudgetskräck och lite sånt där. Men de här filmerna som bara är en film, som bara är en berättelse, saknas lite på något sätt. Och det kanske är därför han har börjat spela in mycket pengar. För att ta 90-talet, då fick ju så många filmare synas lika mycket som gjorde det Woody Allen gör. Jag tänker på, vad heter han, unga killen som även har en liten roll, New York röst, dialekt, har en roll i Saving Private Ryan. Vad heter han? Han har också gjort massa såna här romantiska filmer i New York där alla karaktärer pratar. Borde jag... Något på E, ja, du vet exakt vem det är. Jag har bara tappat det. Jag vet, Edward... Ja, du menar snubben som även är med i några avsnitt av Entourage. Edward Burns heter han. Edward Burns, ja precis, precis, precis. Ja. Men idag, han gör ju fortfarande film, men de kommer inte på svensk bio och sådär. Utan, men det fanns lite mer plats för de som ville göra liknande saker som Woody Allen ville göra. Men nu finns det bara plats för Woody Allen på något sätt, och därför spelar han in mer pengar, det är så men, jag tänker. Men på 90-talet också, det antar att Woody Allen var som mest blasé. Det var väl också tiden med alla jävla Tarantino, Soderbergs, Kevin Smith. Alltså att det kom en sån här indievåg av regissörer som gjorde det som kanske Annie Hall och Manhattan och så var på 70-talet. Ja, fast han var ju, det var ju inte på 90-talet. Det var ju först på 2000-talet där han då, i kanske då 3,5 år, var mest blasé. Det var inte på 90-talet. Ja, jo, du menar så. Jade Scorpion kom på den 2000-talet kanske i och för sig. Jag tänkte att de kom på 90-talet. Okej, men vi tar från 95 till... Men det kan ju ha varit en effekt av det fortfarande. Alltså, effekten kommer i början... Alltså, jo, för att hans är harvande, berättelse efter berättelse, försvann väl lite när det kom så här. Har du sett den nya regissörens film som är någonting nytt? Woody Allen hade väl svårt att få fram den nya. Han var ju någonting nytt med Annie Hall och så. Han var liksom, han lekte med film. Nu leker han inte lika mycket med film, utan mer bara berättar som det ska se ut. Jag tycker väl att Mina till Paris alltså leker jättemycket med det, film. Ja, det håller jag med om. Det håller jag väl med om. Men det där var det annat jag som inte ens minns nu, att jag inte tyckte om den här filmen. Jag borde verkligen se den igen när jag hittar någon att se den med. Jag tycker den här, jag kan säga, den här är för mig. Jag ger den inte 5 getingar som Bernt Heklund, men det är ju en så här superstabil 4. Och med tanke på hur besviken man blir hela biosommaren på filmer som man verkligen ser fram emot, så är det ju skönt att ha någon som återkommer där man säger, ja men det här tycker jag om. Nu ska vi tillägga att To Rome With Love var inte särskilt bra, men jag trivs ju jättebra ändå. Så det är svårt men för mig. Men i de filmerna där Woody Allen väljer att berätta lite parallella historier som knyts samman lite så här, och där varje berättare kan ha sina skådespelare man känner igen, så var det även med Du kommer möta en lång mörk främling och sådär. De tycker jag ändå är så här sköna, enkla att se. Ja, jag får väl lite Ellen Page och där får vi lite Alec Baldwin och där får vi lite sådär. Här är det mer en enkel rak historia. Men så jag gav det här omdömet till min mamma när hon frågade om den här filmen. Att det är ingen film jag skulle gå och verkligen gå på bio för. Men om jag ska gå på bio och inte riktigt vet vad jag ska se, så är det inget fel att välja att se den här. Om vi går in på casten här. För jag tänker att vi, alltså jag som följer tv-serier kanske känner igen fler skådespelare än vad du gör. Eller i varje fall vet vart jag känner igen dem ifrån. Var det så att du inte fastnade så mycket för, alltså som To Rome With Love, även om du inte tyckte att den filmen var bra, så fastnade du för Ellen Page som du nämnde och Alec Baldwin. Hur var det i den här filmen? Nah, Vilken karaktär i den här filmen trivdes du bäst med? Jag trivdes nog bäst med syrran, Gingers alla pojkvänner. Okej. Okay. Det vill säga först italienaren, eller vad han är, den här komikern då, som nu snackas om kanske får en biroll Oscar, eller borde få. Han var jävligt duktig, alltså hennes första make. Har du snackat om det? Andrew Dice Clay pratar vi om, Ford Fairlane skådespelare. Alltså jag har sett folks kommentarer, kommentarerna verkar vara så här, det jag har sett liksom, det lilla jag har sett är typ att Cate Blanchett kommer säkert få en Oscar på ett sätt som är hon värd eller inte, men hon kommer säkert få en Oscars nominering. Men att den här första maken i filmen borde få det. Jag vet inte, men hur som helst, han tycker jag är trevlig. Sen tycker jag då hennes andra pojkvän är trevlig, som är bilmekanikern. Det är Bobby Cannavale, som även han slog igenom med The Station Agent och har varit en super otäck skurk, psykopat i Scorsese-serien Boardwalk Empire. Han kanske inte är med nästa säsong. Han är verkligen otäck, så otäck i den serien att jag faktiskt är så här, jag är rädd för vad hans karaktär kan ta sig till, även om det är en Woody Allen-film. Det blir lite jobbigt där när han börjar dra ner lampskärmar och skit i lägenheten. Ja, för jag har sett vad han gör i den här, i Boardwalk Empire. Och även om det är en Woody Allen-film så vet jag att, men det är inte så att han kommer gå fram och skära av huvudet liksom, på någon, för det händer inte i Woody Allen-universum. Men jag är fortfarande lite rädd för det. Ja, men då i alla fall Woody Allen kanske då vågat någonting nytt och testat sig själv lite, om det plötsligt blir lite blodbad i den här lägenheten eller det här huset som hela tiden refereras till från Cate Blanchetts karaktär, som hur kan du bo så här? Och det enda jag tänker är att det här är ju jävligt fint boende. Ja, men så är det ju alltid. Men det blir det problemet som det är typ i Vänner, i att de bor i den här lägenheten som är så här sjukt central och säkert sjukt dyr, men de här jävla nästan kidsen kan bo där i den sitcom-världen. Så känns jo, men det. Du kallar det ett problem. Hade du hellre velat ha det som det ibland kan vara när man ser sån här snabbproducerad, ta till exempel Wallander-filmerna där polisen och den hemlösa bor i stort sett i samma lägenhet och det finns ingen scenografi. Nu är det lite, det är en lite klyschor att säga så också, men det är ju så det blir om man fyller bilden. Nej, men det är lite om man ska visa att hon ska bo lite trashigt i USA liksom, eller bo lite sämre, så kan de väl låta henne bo lite sämre. Men ja, man hade ju kunnat göra det lite, alltså så här, att det inte var lika ljust med så många fönster och blommor och så. Nej, men jag tycker bara att hon har en lagom stort hem och lagom fint inrätt, och jag hade gärna bott där. Jag hade gärna bott där, kanske inte med henne, men jag hade gärna hyrt i andra hand om hon skulle flytta jo, sig. Jo, men samtidigt Emil, du är ingen överklasskvinna som har varit asrik och van vid dem, utan hur bor du nej, nu? Nej, men det handlar väl om, det känns som att det ändå handlar om att de ändå vill separera med två karaktärerna och visa kontrasten, att hon är ett överklassliv och hon har mer ett vanligt liv med två ungar de måste ta hand om och sådär. Och det blir ändå som att de målar, alltså det känns ändå som att det är Woody Allen som målar upp hennes liv och hennes hem som lite sämre. Inte att det bara kom från Cate Blanchetts håll. Att ja, men eller Emil, så kom det bara från Cate Blanchetts håll. Det vill säga att Woody Allen hade koll här på att det inte är en asdålig lägenhet. Så du menar att Woody Allen arbetar på en nivå jag inte riktigt kan få in? Precis. Ja, det är men pojkvän, jag tycker, ska vi tillägga här, med pojkvän nummer ett då till Sally Hawkins, Andrew Dice Clay. Jag förstår att människor tycker väldigt mycket om honom. Han har ju varit också väldigt, väldigt rörd över att han fick vara med i den här filmen. För ja, han har ju inte trevligt. Alls haft den karriären som han hade på gång där på 80-talet. Alltså han var stand-up-komiker. Han fick göra Ford Fairlane, regisserad av Renner Harlin, som då hade gjort Die Hard 2 och ännu inte hade gjort Cutthroat Island. Så att han var ju en satsning, men det dog på det sättet. Men han har suttit i intervjuer och varit så här, typ nästan börjat gråta på så här presskits, av inte på något jobbigt sätt, utan bara så här, han fattade fortfarande inte att han fick vara med i en Woody Allen-film. Och jag tycker även han spelade sån hyvens snubbe typ. Jag tycker verkligen om den karaktären. Ja, men och pojkvän nummer tre, för det är ju en stor favorit för många som älskar humor och som har en egen tv-serie. Kände du inte igen honom riktigt? Du menar Louis C.K.? Ja. Jo, det gjorde jag, men jag är också lite trött på det här att han blev en favorit i någon sorts media-Sverige. Någon sorts såhär, vi lyssnar på Värvet-Sverige. Och sen har det spridit sig vidare, bara alla ska gå och se honom i Globen och sånt. Jag tycker att, jag är inte emot honom alls. Jag har dock bara sett piloten av hans tv-serie och sånt, men ja, men det var det jag tänkte på. Har alla sett hans ska älska Louis C.K. som alla skulle älska Jerry Seinfeld 1994. Det blir, jag får avsmak av det. Jag spyr lite i munnen när jag tänker på det. Men däremot tycker jag han är väldigt, väldigt bra i den här filmen. Så inget problem med han så. Och det verkar ju som att han och Woody Allen ska göra något nytt projekt ihop. Så det låter kul, för jag blev lite besviken på att han var ändå, jag trodde han skulle vara med mer, i och med att det hade varit så mycket snack jo, om men att han skulle, han skulle väl från början ha spelat Andrew Dice Clay, som är hans namn, den rollen eller någonting. Han skulle ha haft en annan roll, men valdes bort på grund av att han, ja, av någon anledning, Woody Allen, och istället fick den här mindre rollen. Okej. Okay. Som i och för sig är ungefär lika stor som Andrew Dice Clay, så ja. Men för alla som inte har tröttnat på att Media Sverige hyllar Louis C.K. Och för alla som inte har tröttnat på att Emil bara refererar till Pearl Jam hela tiden, kolla upp hans stand-up-komik. För det är, han har en hel del, alltså det är riktigt roligt att lyssna på honom. Han känns så här, han känns som en sån människa som alla verkligen gillar, till skillnad från Peter Wahlbeck som har sin målgrupp. Eller som kanske då främst Media Sverige eller kollegorna älskar och en liten fanskara, men absolut inte alla människor. Ja, jag försöker hitta någon svensk, men han är lite, vad ska man säga, lite som Kristoffer Appelqvist på sättet, alltså bäst på det han gör och säkert nu, grym. Det roliga är att nu säger du exakt det som hela media Sverige har sagt till Kristoffer Appelqvist, att han är lite Sveriges svar på Louis C.K. Ja, nu blir jag ju trött på mig själv, men jag tycker att Kristoffer Appelqvist är jävligt, jävligt bra. Och jag han är grym, och lika vältalig. Och jag tyckte innan han blev känd. Och jag såg honom faktiskt en gång när jag såg och vänta på någon i Göteborg. Vi skulle gå på ett tåg tillsammans, så såg och vänta på perrongen. Då stod han inne på tåget vi skulle på. Han stod mellan två vagnar, du vet. Och dörren var öppen och tog på ett telefon. Och då stod jag utanför och väntade och hade då kanske 10 minuter på mig där jag kunde älta i mitt huvud. Ska jag gå fram till honom och säga så här: åh, hej, jag såg dig första gången i ett jävla Adam Alsing-program på TV3, eller TV4 tror jag, som hette 100% för jättelänge sedan, typ 05-06. Jag har alltid tyckt om dig sedan dess, du vet, och fan, du är grym. Eller ska jag inte göra det? Så jag stod där i 10 minuter och våndades, och det slutade med att jag inte gick fram till honom. Men, ja, varför ska jag göra det för? Jag har en fråga till dig, Gustav, faktiskt. Men först ska jag ta det där jag ska säga om San Francisco. Det är att jag blir förvånad bara av, jag säger inte att det är dåligt eller bra, men jag blir förvånad av att Woody Allen inte pushade mer på San Francisco. För att alla hans filmer hittills, eller de han gjort senaste då i Europa då, han gjorde en i Rom, han gjorde en i Paris, han gjorde en i Barcelona och sådär, så har det ju varit som semesterkort från de huvudstäderna, typ någon sorts kärleksförklaring till städerna. Men det är konstigt nu när han hamnar i San Francisco då, att han inte visar upp den staden på samma sätt. Så när han är i USA på något sätt, så bryr han sig inte lika mycket om det. Eller jag tror snarare han blev lite trött på att det var så mycket snack om att det var vykortsfilmer. För jag vet, jag har vänner som sa det om Mina till Paris. Och där kunde jag verkligen känna att det var det här att shit, ni säger det här för att ni tycker att det låter bra. Och det kommer inte från ert hjärta, utan det här är en sån där grej. Man liksom bara, en åsikt som man hakar på för att det låter bra i munnen. Liksom. Det låter som en helt okej sak att säga om en film. Men man kanske låter lite småintellektuell. Och kanske bara att han kände så här: fuck it, folk gnäller bara på om det. För att nu när jag såg om Minat i Paris härom sistens, så tänkte jag på det introt så här, att ja, det kallas vykorts. Men han har ju alltid börjat så otroligt många av sina filmer på samma sätt, alltså bilder från staden. Och han har blivit hyllad för att han men hyllar det New York. Och plötsligt när det blev så här, Minat i Paris och To Wrong With Love, Så hördes en massa kritiska röster. Och jag fattade aldrig den konflikten så här. Det är lite som att plötsligt så här, ja, varför om Tarantino plötsligt gör en blodig film i Italien, så skulle man börja gnälla på att den var blodig. Jag förstår inte. Nej, men alltså, skillnaden är väl att tidigare har han inte hoppat på samma sätt från stad till stad och gjort en film i varje europeisk huvudstad. Det är väl det handlar om, och därför blev jag bara förvånad lite av att jag fick fundera på vilken film det var, eller vilken stad det var. Som att, är det New York, eller är det New Orleans, eller vänta nu, är det San Francisco? Alltså, jag blev bara förvånad av att det inte fanns de här, som du själv sa, de här gatorna som 90 grader rakt ner och spårvagnarna och sådär. Men det jag skulle fråga var bara, eftersom den här filmen i stort sett är på många sätt ett sätt för Kate Blanchett att agera på alla cylindrar, så undrar jag bara, vad tyckte du om hennes prestation i den här filmen? Är hon en Oscarskandidat? Jag tycker faktiskt att hon är det. Jag tycker, vi diskuterade det förra avsnittet när jag hävdade att Radha Mitchell, som spelade mamman till Dakota Fanning i filmen Man on Fire, borde ha blivit Oscar-nominerad. Så räknade jag upp de som hade blivit Oscar-nominerade i bidragsklassen det året och konstaterade att alla här hade kunnat kosta på, alltså försvunnit för Radha Mitchells skull, utom den som vann Oscar, Kate Blanchett, för The Aviator. Hon har ju någonting, disciplinerat över sitt skådespel, som gör henne omöjlig att så här, även om man inte gillar henne, även om man kan tycka att karaktären är lite trist eller vad som helst, så håller hon en så jävla hög standard. Så jag köper absolut en Oscar-nominering. Det är för tidigt att säga om hon blir min Oscars favorit så att säga. Ja, jag har faktiskt inte koll på om det ens finns någon snack om vilka det kommer bli i år, men eller tidigt nästa år. Men nej, jag undrar bara vad du tyckte om det. För jag satt och pendlade lite. Jag tycker om Cate Blanchett skitmycket. Men när filmen så satt jag och kände lite, oj, vänta nu, är hon på väg att bli lite sur i skådespelet nu här? Är det taffligt här? Alltså, nu var det kanske bra igen. Det här är lite charmigt, men fan. Och sen, det var en karaktär jag inte alls sympatiserade med för 5 öre. Jag brydde mig inte om att hon skulle få någon sorts redemption i slutändan, eller om det skulle sluta i någon sorts tragedi och sådär. Så det blev lite, så här, jag kollade mer då på birollerna liksom. Men då tyckte jag mer om syrrans pojkvänner. Den trötthet hon lider av genom hela filmen på grund av att hon ständigt blandar alkohol och diverse tabletter känner jag ju igen från en period i mitt liv och kunde ha lite roligt åt hur jävla disträ och man blir inte så här, alltså, och hur grinig man blir utan att vara aggressiv, förstår du? Alltså vi har ju karaktärer i den här filmen som blir, alltså som lever ut sina känslor, men hon är ju som en kokande bomb, men om man blandar ständigt alkohol och tabletter så blir man som en trött bomb, förstår du? Även om det är den värsta bomben av alla som där alla är så här, den här kommer spricka när som helst, så är kärnan i atombomben så trött att det bara går där och pyser liksom. Och det tyckte jag var väldigt bra skildrat. Okej, okay. Det jag kunde relatera till mest var väl att det här med att hon pratar för sig själv. För jag har märkt nu så här, flera gånger senast tiden, jag tänker så mycket när jag är ute och går och så här, att jag tänker väldigt intensivt på väldigt mycket och så här, att ibland när folk passerar mig så kollar de på mig på ett sätt som får mig att tänka att vänta lite nu, pratar jag högt här när jag gick förbi? För mig, jag spelar upp lite scenerier i huvudet sånt. Så jag blir osäker på mig själv om jag pratar högt och alltså är på väg att vara galen. Eller inte. Det där tror jag är ett vanligt problem som egentligen inte är ett problem. Speciellt inte nu när jag slog, alltså sen headsetet till mobilen slog igenom, så har ju folk slutat titta. För jag har alltid pratat för mig själv också och ibland skrattat till. Man ska inte skratta när man går ensam på stan, för då tyckte tidigare folk att det var galen. Men nu tänker folk bara att man har någon osynlig öron, alltså, eller folk betraktar den inte. Man hör ju folk prata för sig själv i mobiler överallt. Så att det där är inte längre ett problem. Nej, men det sorgliga, men det blir ju då att det blir svårare för samhället att plocka upp alla de som behöver hjälp med att de hör röster eller pratar med andra människor. Förutom att samhället aldrig har, det är inte så att samhället brukar gå omkring och på eget bevåg plocka upp alla människor som verkar trasiga liksom. Utan man vänder sig bort när den skrikande tanten i tunnelbanan kommer. Men filmens bästa stund, alltså för trots att det är ett drama, jag vill ju helst alltid kunna skratta till hjärtligt och oväntat till en Woody Allen-film. Och det kommer under i filmens mitt någonstans, där Sally Hawkins karaktär bråkar då med Bobby Cannavale, den pojkvän nummer 2 som även är med i Boardwalk Empire, där, som är lite så här våldsamt gräl. Och självupptagelsen hos Cate Blanchett är så lysande, där hon liksom, hon går bara in i det här grälet som faktiskt är på gränsen till våldsamt. Och ändå är så här, alltså, kan vi hålla volymen nere lite? För jag har problem. Min Xanax kickar inte in. Alltså så här antidepressiv. där gör de alla det så bra. Det känns så otroligt på riktigt. Jag vet, min mamma är en sån som, eller barn kan vara så. Föräldrarna grälar. Och om det här inte är något traumatiskt för barnen, så kan de komma in och bara så här: mamma, var är min blå bil? Trots att mamma står och gråter liksom. Alltså små barn pratar vi nu, inte sexåriga utan kanske 2-3 års ålder. Men det tyckte jag var så fint. Det var så bra. Jo, men om, eftersom du ändå tycker om Woody Allen så mycket och du gillar allt han släpper ur sig, som den trötta atombomb han är, vad tyckte du så var det svagaste med den här filmen? Nej, men i så fall är det nog att jag inte blir berörd. Jag menar, Mina till Paris, som är en ganska banal berättelse, där blir jag berörd på ett helt annat sätt. Alltså med tematiken och sådär, som jag har dragit flera gånger. Jag orkar inte dra den nu, men apropå att ingen tid har varit bättre än den andra, där säger den någonting mycket klarare till mig. Här i Blue Jasmine så är det en typ av en berättelse om en destruktiv människa och rätt självömkande människa av nutiden, oberoende klass, som man får serverat även av andra regissörer. Så att berättelsen kanske inte känns superunik för Woody Allen, men jag tycker fortfarande att hans utförande, han är så skicklig på det han gör. Det är precis som med Tarantinos Django Unchained. Jag tycker den filmen tappar efter att Leonardo DiCaprio skurk kommer på att Jamie Foxx och de inte är de har utsett sig för att vara. Men han är så fruktansvärt skicklig på allt han har gjort dittills. Så att det är väl därför det inte gör så mycket. Jag tycker det funkade. Hur tycker du det funkade med tillbakablickarna? För jag satt och så här ömmade för Alec Baldwins karaktär. I och med att det nämns i början att han faktiskt är död. Så han första tillbakablicken i stort sett vet vi att ja, men han är död. Och det är ingen grej. Det handlar ju inte om att den här karaktären är död och hur dog den. Och då blir det så här rörande att se den karaktären, den rollen, och veta att han är död. Förstår du vad jag menar? Jo. Men frågan finns ju ändå alltid då så här: okej, hur kommer det att han har dött sådär? Ja, men det nämns ju rätt tidigt också. Det görs ju aldrig någon så här twist-dramatik av det. Ja, men det jag tycker typ, alltså, om jag vill se Alec Baldwin, om man vill se Alec Baldwin spela den här typ av affärsmannasvin, så går det inte få det mycket bättre och roligare än i Fun with Dick and Jane remaken med Jim Carrey. Det finns ett par riktigt jävla fina scener med Alec Baldwin som den här sliskiga skurkaktiga affärsmannen. Här görs det väl lite mer grundat kanske, men det jag tycker är problemet är liksom att i alla flashbacks är lite övertydliga, för det är som att så fort en flashback startar den här filmen, vi är tillbaka i Cate Blanchetts tidigare liv med Alec Baldwin som make, så vet jag nästan direkt vad den flashbacken går ut på. Och det blir också övertydligt, för det säger bara saker vi vet om redan från början på något sätt. Och jag tycker inte heller det visar upp så mycket nytt. För där har man inte på chansen att visa upp en annan sida av Cate Blanchett om man så vill. Typ en sida som hon inte kan visa med sin syster eller bla bla bla. Eller hur, någon väl är i harmoni med sig själv och lever sitt rika liv och ligger i en swimmingpool. Hur är hon då sådär? Men det är liksom inte hon, man får något nytt av henne, utan så får man bara rätt trötta flashbacks som bara konstaterar saker vi redan vet om. Åh nej, här är ännu mer tecken på att han har lurat till sig pengar och inte är så hederlig. Jaha, men det vet vi redan om redan från början liksom. Ja, nej men visst, jag köper det du säger. Och jag kommer på nu en sak som faktiskt verkligen bara får två getingar med den här filmen. Och det är att överhuvudtaget systrarnas relation, det kunde jag känna under filmens sista halva när jag började förstå att okej, okay, det är systrarnas relation till män som är fokus. Alltså systrarnas på separat vis relationen till männen. Och jag kunde sakna att de aldrig fick stunder, längre stunder tillsammans. Alltså där det kunde finnas en liksom Någon dramaturgisk båge i deras syskonskap. Då kanske jag hade blivit ännu mer berörd om det här hade varit ännu mer än så här You Can Count On Me. Filmen med Laura Linney och Mark Ruffalo, som är en så här känd syskonrelationfilm. Så där har du någonting som gör att jag kanske inte så här kommer se om den här på samma sätt som jag ser om Mina till Paris. Men hade det inte varit roligare om vi skippar helt Alec Baldwin-karaktären, men att om från början att hon har varit gift med en rik man som varit ohederlig och sådär, och du tänk bort nu att Alec Baldwin, som du tycker är så charmig, finns med i den här filmen. Kan man inte lagt den flashback-tiden på att visa systerns relation som barn istället på något sätt då? Nej, inte som barn, då har vi en helt annan film. Men däremot deras relation under pågående kris. Alltså hur var systrarnas relation innan den här krisen kom? Den ekonomiska krisen som gjorde att Cate Blanchett förlorar alla pengar. Men det förklarar så snarare det, men fortfarande hålla sig i vuxenvärlden. Eftersom det hela tiden pratas om att mamman favoriserade en av dem. Och så är det, jag hade gärna sett dem under sin uppväxt utom tonåringar då, precis innan och när Kate Blanchetts karaktär hitta sin rika makro Alec Baldwin. Alltså där, vart var systrarna då? Och vad är det som skiljer dem så mycket? Vad är det, hur ser Kate Blanchett på världen och hur ser den andra skådsen på världen? De liksom, filmerna de... görs ju lika ofta som folk lagar pasta. Jo, men lika ofta får vi också övertydliga flashbacks med Alec Baldwin som rikemansvin. Nej, inte lika ofta, Emil. Inte lika ofta. Nej, jag tycker bara... Och var verkligen ett svin? Han knullade runt och det är väl enligt alla jämställdhet. Jo, jo. Och alla som har sett... Har du sett Inside Job-dokumentären som vann Oscar? Nej, men det gick upp SVT rätt nyligen, va? Den rekommenderar jag till alla, för den är verkligen superintressant. Och har man sett den så kunde man känna så här att... För där fick man se så många intervjuer senaten hade med de här som har begått det här brotten. Och det är ju aldrig de här Batman-skurkarna, utan det är rätt vältaliga, charmiga människor. Och bland annat den här, vad heter den här fransmannen som blev anmäld för en våldtäkt i, det var typ New York, på en städerska. På en städerska, jag vet inte du pratar om, men jag vet inte riktigt om det. Och han dyker ju upp som så här, vad ska man säga, som en slags expert... kommentator är fel ord. Alltså, han blir intervjuad i filmen Inside Job innan allt har gått åt helvete för honom. Och han bär ju ingen skuld i den här krisen, men han är ju en av alla maktens män. Och då slog det mig Inside Job-dokumentären att shit vad han är charmig. Jag kunde verkligen förstå varför den här totala charmknutten tror, vilket det finns ju fler sådana kända stora skådespelare som tror att alla städerskor vill ligga med dem. Och någon gång går det fel. För någon gång är det en städerska med total integritet som bara säger tyvärr. Och så kan inte de förstå det och bli som barn. Vänta nu. Men vad är jag då? För jag nu igår, i söndag så att säga, så skulle jag se film hemma hos min mamma. Jag och min bror och min mamma skulle se film. Vi hade bestämt att det var Captain America. Mamma köpte chips och dipp. Och så fick jag uppdraget att gå och köpa snabbt dricka. För det fanns inte att dricka. Jag skulle köpa en cola och sådär. Så går jag till Ica och så hämtar min cola. Och så går jag bort och så tänkte jag köpa. Ja, men då köper jag även strong lakrits som är, kan vara det godaste godiset någonsin. Det brukar kosta 5,90 för en rulle liksom. Skitgott. Då hade de inte det. Så, och det låg precis vid kassan. Så då frågar jag. Av någon anledning så började jag prata med hon som jobbar i kassan. Om varför de inte, om det fanns i lagret eller varför de inte har strong lakrits nu när jag vill ha det. Så det är fint. Och så började hon prata med mig på ett sätt där jag känner att flörtar hon med mig nu lite? Och då är min fråga till Gustav. Är jag en sån människa som han då? Som tror att alla städer ska vilja ligga med mig? Är jag i farozon att bli en sån där gubbbuffel? Nej, för du är inte tillräckligt framgångsrik. Nej, det är sant. De typen av människorna har det gott ställt. Alltså det är en slags girighet som styr både att man roffar åt sig amerikanska folkets pengar till att man roffar åt sig av varenda kvinna som finns där. Liksom. Däremot är det en klassisk kille som direkt tänker, så fort någon är trevlig så tänker man, ja, hon kanske, alltså så fort en tjej är trevlig så kanske hon är intresserad av mig. där finns ju en... Hur dålig än vår självkänsla kan vara, eller vårt självförtroende, det är ju två olika saker, så kan vi liksom, så fort en tjej är trevlig så kan den här hybrisen bara gå upp från 0 till 100 på nolltid. Nej, men om man ska vara ärlig så tror inte jag att jag tror det överhuvudtaget, men vägen sen ut från ICA-butiken till min bror upp i trappuppgången för att gå och sätta mig och kolla på Captain America, den vägen blir mycket trevligare om man i sitt huvud och kanske också högt pratar för sig själv. Jaha. Tänker på diverse scenerier, alltså, som kan uppstå mellan mig och den här människan, den här kvinnan, och att hon kanske ändå tycker om mig lite och flörtade. Det blir bara trevligare den promenaden. Oh ja, och det ska ju tilläggas att sociopater får ju ofta så här, bara kritik. men de missar ju inte heller. Jag menar, vi som är på andra sidan av sociopati och som kanske inte riktigt vågar ens utforska någon av de här situationerna av hon kanske flörtar med mig. Vi kanske missar så här, fina kärleksmöjligheter på grund av att vi är fega. Och det är ju det som är, men det är därför den mänskliga rasen är fucked up. Antingen är man sociopat eller så är man ett så här, har man för dålig självkänsla. Jag tänkte faktiskt lite på det också. Och jag kan även koppla till det du sa om att eller Baldwin var väl inte en så Disney-onding i filmen, utan så här, att jag läste en jävligt grym bok nu som heter Jakten på mördare. om skånska polisen i en stad jag på senare har fått problem att uttala, men Kristianstad. Varför du uttalade det namnet, skit i det. Polisen i Kristianstad och hur de utredde flera kvinnomord början 90-talet. Och allt i måttet kulminerar med Ulf Olsson och det mordet på Helene Hör och så här. Så det är en rätt bra bok. Men där märker jag också det, men fan, alla de här männen som våldtar, mördar och skändar de här kvinnorna i Skåne, alla de har ändå, du vet, sambo, eller du vet, de har ett förhållande, alltså hur galna de än är, alltså. Så det finns det är väl de där sociopaterna då, som ändå, de kan liksom våldta och stycka en kropp en kväll för att nästa kväll ändå fånga in kvinnor på liksom på vanligt sätt, vid en dejtingsätt. Det är väldigt, väldigt konstigt när vi två sitter här och kanske inte har samma möjlighet för att vi istället går runt och pratar med oss själva. Ja, precis. Hörru, jag tänkte jag tänkte avsluta dels som en punkt till diskussionen om Blue Jasmine. Visst var det ganska vackert när Sally Hawkins, alltså hon som spelar Cate Blanchetts syster, när hon, den där enda tillfället i filmen där hon faktiskt gråter. Jag tyckte hon grät på ett lite nytt sätt. Alltså man känner ju alltid igen typen av gråt i en film. Men här kände jag att så här, jag blev lite rörd, för jag har inte sett hennes typ av gråt förut. Jag minns inte ens vart det var i filmen. Och det får bli punkten för det. Men däremot vill jag säga att vi båda håller ju fortfarande med om vem som gråter snyggast på film. Och det är ju fortfarande Brad Pitt i slutet av Seven. Ja, kanske det. Men innan filmen, och det här tänkte jag avsluta med, så visades den senaste då trailern, den mest så här, det kändes som den slutgiltiga trailern inför Monica Zetterlund filmen gjorde det när du såg Blue Jasmine också? Nej, jag såg Blue Jasmine på en pressvisning, så jag fick inga, jag fick bara en tillsägelse av fascisten som arbetade på SF, men jag fick inga trailers. Jag blev lite rörd. Jag googlade direkt under den trailern för att kunna tipsa dig och lyssnarna om, innan ni ser Monica Zetterlund-filmen, att läsa hennes lilla bok Hågkomster från ett dåligt minne, som tydligen var Tage Danielssons uttryck när Monica och han satt och snackade någon gång. För det är en väldigt fin bok som hon har gjort tack vare Tom Alan, dokumentärfilmen. Och jag är lite taggad inför Monica Zetterlund-filmen. Jag blev inte helt tillfredsställd med Känn ingen sorg, så som jag hade önskat. Men den här, jag är lite impad bara genom trailern. Alltså hur hon verkar låta som Monica Zetterlund och sådär. Så att jag hoppas att det inte blir en Cornelis-upplevelse, utan att det blir... att den här kommer ta mig med lite storm. Jag är inte så förtjust i den här typen av biopics, men jag blev lite berörd här ändå. Jag har inget mer att säga om det. Nej, men Monica Zetterlund kommer ju senare här i höst, början av hösten, så den kommer vi säkert prata om. Den här podcasten kan ni hitta på iTunes. Ni kan hitta den på vår egen hemsida tittadomsnackar.se, och ni kan även såklart hitta den på filmfinis.se, en filmsajt som finns att tillgå. Ni får gärna, om ni vill, kontakta oss om ni vill tipsa om filmer vi kan prata om. Ni får väldigt gärna dela oss med era vänner och bekanta så att fler lyssnar på oss, tycker vi är kul. Och ska vi inte spika nästa veckas film? Vet vi vad vi kommer prata om nästa vecka? Ja, men jag säger att jag tycker vi snackar om en film som man vet att alla alltid vill snacka om, eller väldigt många. Breakfast Club. Breakfast Club kan vi köra. En film som lyssnare har tipsat om, i alla fall någon lyssnare. Så det låter jättefint. Vi hörs nästa vecka, Gustav. Yes, hej. Hej.